could have seen, shorty could have creamed. And now she choosing me. I ain't got my L, so she scooping me. Took off the roof for me. Y'all best get used to me, cause I be doing me till the eulogy. It just take a little this, little that. A little bit of risk, little bit of mad. The little bit I did, it isn't half of what I'm about to do just with the little bit I have. It just take a little this, little that. A little bit of risk, little bit of mad. The little bit I did, it isn't half of what I'm about to do just with the little bit I have. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przyszłość, trochę zbyt poważne miny, wszystkim w koło źle życzymy. Kluczami od domu rysujemy karoserię parkujących samochodów. Okno działkowych altanek. Tędy na cmentarz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah.

lekko lecąc. Liczymy oddechy miasta, które śpi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

to wiem, będzie gorzej, będzie źle, znów ten krzyk, ból niepotrzebny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

mi, albo nie. Down now.